यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गोपाल कुंज अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम हजारों को कह सकता हूँ पर मैं तो अपने को ही कहूंगा। तू तो क्यों कह सकता हूँ, तू आपके आदर कह दो, बहुत से मेरी कोई बात नहीं, क्यों कह सकता हूँ या वाह वाह वाह वाह मैं दो चेयर होल्ड कर तो सब आपका बाकी एक जैसी पर कैसे मिटे। तो जो मैं है इसको छोड़ करो तो आप तो सर्वदेशी हुए है के साथ ही एक हुए, आप हूँ है वो है के साथ ही एक हुआ, मैं होने से हूँ हुआ, मैं न होने से है ही हुआ, है तो सर्वगति होता है। ये मकान है, बिछौना है, कपड़ा है, ये प्रकाश है कि लाइट है, मनुष्य है, पशु है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, जमीन है, तो है पन है, एक देशी है क्या है। तो मैं को पकड़ने से हूँ, मैं को न पकड़ा जाए तो सर्वदेशी स्वतः सिद्ध है। अब शोषण कर जाए ये महाराज जी कि मैं जो है अब वो तो मैं तो जान मैं जो है ना अहंता से कोई भी पकड़ता हूँ, अब समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ जो भी बात समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, तो मैं भगवान को कैसे पकड़ सकता हूँ, अहंता से मैं को तो छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं छोड़ने की जरूरत नहीं, इसे विमुख हो जाओ, छोड़ने में तो मैं आता है, किसी को मैं छोड़ूंगा तो छोड़ने वाला बनूंगा। खूब ध्यान थोड़ी बुद्धि लगाना है, मैं पन को छोड़ना नहीं, मैं की उपेक्षा करना, मैं है ये मैं आप में, अब ध्यान देकर आप सुना, आप मैं जागृत में है ठीक है ना, और स्वप्न में मैं है, सुषुप्ति में है क्या, गाढ़ नींद में मैं है क्या, नहीं है ना, तो मैं से और आप है कि नहीं सुषुप्ति में है नहीं? आप है और मैं नहीं है, तो मैं से अलग हुए ना आप, अलग हुए ना, तो अलग है तो अलग है, आप स्वीकार कर रहे हो कि मैं से अलग हूँ, मैं छोड़ना करना नहीं है, मैं से अलग है तो अलग है ही होता तो व्यापक ही होगा, एक देश कैसे होगा, अलग है तो है एक देश ही होगा, एक देश तो नहीं हुआ, लेकिन अब अलग है स्वीकार कर लिया हाँ। तो अभी एक दृश्य तक हमें मतलब ना तो एक दृश्य तक आप अनुभव होता है ना फिर सर्वदृश्य का अनुभव होता है, दोनों को अनुभव नहीं हो रहा है, कोई मत अनुभव पर है आप है, आप है मैं आप है, मैं आप नहीं है, क्यों मैं से अधिक आपका स्वरूप है से अधिक आपका स्वरूप हो नहीं सकता, और मैं बिना आप है, पर है व्यापक ही होगा, इसे चुप हो जाए, है वो चुप हो जाए। आपका प्रश्न तो यही था कि एक देश बिना कैसे मिटे, कैसे छूट गया वो छोड़ो मत। है पने में स्वतः आपकी स्थिति है, चुप हो जाओ, क्योंकि मैं से रहित आपका है पना सुषुप्ति में सिद्ध हो गया। सुषुप्ति में सिद्ध हो गया ऐसे ही आपका मूर्छा में सिद्ध हो जाएगा। अब क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जाए तो आपकी मूर्छा हो जाएगी, तो मूर्छा होने में है पन रहेगा, मैं तो नहीं रहा। अच्छा समाधि लग जाए परमात्मा में तो परमात्मा समय में भी मैं नहीं रहेगा, तो मैं से रहित आप है, आप है ही तो है, मैं कहाँ है, मैं तो केवल जागृत स्वप्न है। ऐसा होता है ज्ञान, जब ज्ञान होता है ना जागृत होती है, जागृत अवस्था में ज्ञान होने पर तो मैंपन का आभास होता है, सुषुप्ति में नहीं होता। नहीं होता जागृत में, सुषुप्ति कैसे आवे ये बात है ना। तो बस वो तो उसमें आपने सुषुप्ति बाहर अपनी स्थिति कर ली, सुषुप्ति बाहर निकल जाए तब मैं पटक पकड़ा गया। सुषुप्ति से बाहर न निकलते तो मैं पढ़ाता ही नहीं, तो वास्तव में आपका व्यापक में नहीं हुआ, मैं पढ़ा तो पकड़ा है, सुषुप्ति में पकड़ा है क्या कुछ, नींद में कोई पकड़ होती है क्या, तो आपके पकड़ने से मैं है, पकड़ न पकड़ने से है ही होगा। तो अपना स्वरूप सुषुप्ति में सदा है क्या, सुषुप्ति में ही है अपना स्वरूप सदा में? ना ना, सुषुप्ति वाला जागृत में है, सुषुप्ति वाला जागृत में, स्वप्न में, मूर्छा में, समाधि में, सब जगह है। देखो ध्यान दो, कल मैं था है ना, अच्छा रात्रि में स्वप्न में मैं था, और रात्रि में सुषुप्ति में मैं था, और आज जागृत में मैं हूँ, ठीक है। तो मैं अपना जागृत में आया, कल जागृत में मैं था, तो मैं था तो मैं था में मैं गया, है मैं तो नहीं रहा, और स्वप्न में ही नहीं रहा है, सुषुप्ति में नहीं रहा, अब जागृत में फिर मैं आया, तो मैं तो बहुत थोड़ा हुआ, है तो निर्दुल रहा। अपनी सत्ता तो कल दिन में थी, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में और जागृत में, आपका होना पर तो हरदम था, तो आपका होना पर तो व्यापक ही हुआ, एक दिन कैसे हुआ। एक दिन कल में भी था, स्वप्न में था, जागृत में था, सुषुप्ति में था, अभी जागृत में है, तो व्यापक तो हुआ, और एक दिन कैसे हुआ। अब इसमें शंका हो तो बोलो, प्रश्नता हमारा सर्वदेशी अनुभव कैसे हो, तो सीधा अनुभव तो साफ है ही, हो कैसे, कोई नया कोई पैदा थोड़ी करना है। ये था कि एक शरीर में होनापन नजर आता ना, अपना होनापन निरंतर है, पर एक शरीर में ही है, मतलब तो वो तो आपका अभी लगता है, जैसे आप आए तो मकान में बैठा हूँ मैं इस मकान में बैठा हूँ, हुआ है, अब जाता हूँ मैं, अब गाड़ी पर चढ़ गया, तो ये तो शरीर के साथ है, लगाव होने से हुआ, आपका तो नहीं हुआ, तो लगाव तो मैंपन का है, तो मैंपन में देखिए, मैंपन को छोड़ने पर व्यापक ही तो है, मैंपन के अभाव होने पर व्यापक बना स्वदेशी बना हो सकता है, मांगनी अनुभव केवल सुनी हुई बात नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो ये बात समझ में आती है, बात है एकदम साफ साफ बताती। मानो मैं बालकपन में था, आज मैं हूँ, तो बालकपन आज जवानी, ये तो बदली है, आप बदले हो क्या। सब भाई ध्यान दे इस बात पर कि बालकपन में मैं था वही आज हूँ, वहाँ पढ़ता था तब मैं था वही हूँ, तो आप तो वही हुए, शरीर वो है क्या, जो बालकपन था वो शरीर है वैसा है आज। अच्छा वो देश है क्या, बालकपन में कहाँ थे आप, वो आज है यहाँ, वो समय क्या था, सम्मत कौन सा था, मिति कौन सी थी, समय कौन सा था, कितना बजा था, वो आज है, न देश है, न काल है, न वस्तु है, न और साथी कौन थे, करते क्या थे, भाव क्या थे, ये सब बदल गए। पर आपका होना पर बदला तो व्यापक हुए ना आप है वो। तो आप तो हुए नित्य, और शरीर और देश और काल ये हुआ नित्य, अनित्य नाशवान, बदलने वाले आप न बदलने वाले। प्रत्येक सब का अनुभव है कि बालकपुर में मैं था वही आज मैं हूँ। तो आप तो वो के वो ही है, शरीर देश काल वस्तु व्यक्ति भाव सब बदल गया। तो ये सब बदलने वाले हैं, तो ये बदलने वाले एक देशी हुए, न बदलने वाले सब देशी हुआ, सब काल में हुआ, सब देश में हुआ, सब वस्तुओं में हुआ, सब अवस्थाओं में हुआ, सब शरीरों में हुआ। ये बात पूछना चाहते हैं महाराज जी, होनापन निरंतर है, ये बात निरंतर है, ये ठीक बात अनुभव में है, होनापन निरंतर है। लेकिन दूसरे शरीरों में अभी ये अनुभव नहीं है कि दूसरे सब में होनापन है निरंतर। आप बिगड़ में क्यों जाओ, मुझे क्या मतलब आपको, आप बीकानेर में वो आदमी है क्या मतलब आप है? अब दूसरे से आप क्या मतलब, आप तो अपना अनुभव कर रहे हैं, दूसरे में पंचायती करनी है नाक बात फालतू बात नहीं करनी, दूसरे क्या मतलब आप है? कोई लेन देन नहीं, दूसरे तीसरे क्या मतलब, ये दूसरे तीसरे एक देशी पकड़ते हो, ये जबरदस्ती सामान्य सब जगह होते हुए दूसरा पट पकड़ा, उसे क्यों पड़े वो गलती करते हो। दूसरे दृष्टि सीमित हुआ, एक देशी होगा दूसरा, एक सब देशी होगा दूसरा, चाहते हो सब देशी पकड़ रहे हो एक देशी को, ठीक है, फालतू बात नहीं करनी। देखो कहना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए, सुनने का भी तरीका, सुनने की भी विद्या है। जब दूसरी बात पकड़े क्या सुनेगा वो, कैसे समझेगा, जो बात है उस पर समझेगा। तो वो जो आपका नित्य निरंतर है ना, वो हरदम है, होगा ना। अब इसमें वो शंका उनको पूछो, पर समझ कर पूछना, उठ पटा पत्थर मत पकड़ लेना, इस बात को समझ कर पूछो। मैं बात नहीं, आपने मिलने में बात नहीं, अभी जो बात सुन रही है सुनो, मैं बोल बात सुनो, अभी जो बात कह रहा हूँ, प्रश्न था कि अपना सर्वदेश अनुभव कैसे हो, मानो मैं एक देशी बना कैसे मिटे, ये प्रश्न था। इस प्रश्न में आपका सर्वदेशी बना होना बताया, इसमें शंका क्या है, दूसरी बात छोड़ो, इसमें आपकी संदेह हो बोलो, शंका रह गई हो बोलो, समझ में नहीं आया वो बोलो, दूसरी बात बोलो। बताओ इन सिद्ध हुआ कि हैपना है, एक हैपना, वो हैपना नाम है परमात्मा का, है परमात्मा ही है, संसार है नहीं, क्यों, संसार पहले था नहीं, अगाड़ी रहेगा नहीं, अभी भी अभाव में जा रहा है। तो ये नहीं भाग हुआ संसार, तो नहीं रूपी भाग हुआ, ये पहले नहीं था, अगर ये नहीं रहेगा, और अभी नहीं में जा रहा है, सच्ची है ना। तो नहीं हुआ तो है तो परमात्मा ही हुए, वो परमात्मा स्वरूप देशी, वो आपका स्वरूप है, है तो है, सबको प्राप्त है। कल बात यही तो थी, कल बात क्या थी, कल बात यह थी कि परमात्मा है मेरे से दूर है, शरीर दूर है मेरे से, शरीर दूर है, और परमात्मा के नजदीक है, तो जो है नजदीक हुआ कि नहीं, अभी इस विवेचन से है नजदीक हुआ कि नहीं, है ही तो नजदीक हुआ, और शरीर तो दूर हुआ ही, यही तो बात सिद्ध हुई, कल वाली बात सिद्ध हुई, बहुत ऊंची बात है, बड़ी सीधी सरल बात। अब इसमें चुप हो जाओ, आखिरी बात हो जाएगी, आप सब सोते ही, मनुष्य जन्म की असली सफलता पूरी कुछ बाकी नहीं रहेगा। होने का मतलब संतुष्ट होना है क्या? संतुष्ट हो ही, संतुष्ट होना करना नहीं, संतुष्ट हो स्वतः संतुष्ट बने का अनुभव करना है, बनना नहीं, संतुष्ट करना नहीं है, संतुष्ट बनना नहीं है, संतुष्ट स्वतः अनुभव संतुष्ट है। और असंतोष क्या है? असंतोष बताओ, असंतोष है ही नहीं है। मैं असंतोष कैसा मानो परमात्मा परिपूर्ण है, और परमात्मा परिपूर्ण है ना, इसमें अपने मन में संसार जचा हुआ है। संसार तो बेचारा एक क्षण भी टिकता नहीं। संसार टिकता है क्या? शरीर टिकता है क्या? ये चीजें टिकती है? एक क्षण भी नहीं टिकती। एक दिन बनी है, बनी है। एक नदी किनारे कहीं खड़े थे आदमी, एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा कि देखो भाई, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, पानी जा रहा है, तो पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, देखो पुल पर भी आदमी जा रहे हैं, पुल पर भी आदमी जा रहे हैं, और बदल भी जा रही है। हाँ, पुल पर आदमी जा रहे हैं, और पुल भी जा रही है। पुल कहाँ जा रही है? पुल भी जा रही है, आदमी जा रहे हैं और पुल भी जा रही है। पुल कैसे जा रही है? पुल तो है, एक छोर आदमी जा रहे हैं। अच्छा, पुल नहीं जाती है? नहीं, पुल कहाँ जाती है? अच्छा, जिस दिन पुल बने उतनी नई है आज नहीं, तो गई दिन पुरानी हुई, नहीं तो नई जाती। नए पड़े में पुराने गई कि नहीं? आदमी जाए तो पुल भी जा रही है, जमीन भी जा रही है, सब जा ही रही है। क्यों? प्रलय होगा, एक दिन मरेगा, तो मर रहे हैं ना, सब मरना ही जा रहे हैं। सबके साफ काम मरना ही है, सिवाय कोई काम नहीं है। इतने ये खास मरने का काम कर रहे हैं, और काम कौन है? होगा नहीं होगा, मरना तो हो ही रहा है। मरना कभी बंद नहीं होता, एक क्षण ही बंद नहीं होता, काम सब होते नहीं है, मरना निरंतर हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? जैसे पुल पुरानी हो रही है, ऐसे शरीर पुराना हो रहा है कि नहीं? निरंतर मर रहा है कि नहीं? निर्दय जा रहा है, ये हमारे साथ है नहीं, और है परमात्मा हमारे साथ है। ये तो कल बात थी, कल बात क्या थी? तो ये बात अनुभव हो गया ना, परमात्मा दूर है ये बात नहीं है, शरीर नजीक ये बात नहीं है। शरीर नजीक कहाँ? शरीर तो जा रहा है, नजीक कहाँ? हमारे पास में, हमारे पास ठहरता ही नहीं, अभाव में जा रहा है। परमात्मा भाव रूप सदा विद्यमान है। तो ये संसार का वियोग निरंतर हो रहा है। अब निरंतर को आप सच्चा मान लो, तो फिर आकर द्वेष शोक चिंता सब होगा। ऊंधे ज्ञान से होते उल्टे ज्ञान से हो रहा है, मूर्खता से हो रहा है। काम ठीक से करो, बह रहा है अपना ये सब संसार, बह रहा है। ये तो पद सुनाया था कल, किसका लिया सहारा प्राणी, क्या कहा? इसका लिया सहारा प्राणी, बहता ये जग सारा रे, बहता तो बहता हुआ कि नहीं? सब जग बहता हुआ कि नहीं? रहता तो नहीं हुआ, रहता परमात्मा है, बहता संसार है, रहता बहता दो ही है, तीजी क्या चीज बताओ? तीजी चीज और क्या है? रहता बहता संसार से बहता है परमात्मा रहता। अब रहते के साथ बैठ जाओ तो आप जाना नहीं पड़ेगा, और बैठे के साथ बहो तो दुख पाते ही रहोगे, अनंत काल तक कभी मिटेगा नहीं। रहते के साथ तो दुख आएगा नहीं आपके पास में, इतनी बात है। सारा किसी का लिया? बैठे का सारा लिया, कैसे लिया जाएगा? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो दो गुजारे। अरे शाल की ओर से शाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो दो को फारे। अरे मूसा की ओर से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दो को मारे। आन की ओर से जीव जिससे बचे नहीं, तो भेद पुराण पुकारे। एक ओट परमात्मा का है जो है, वो बहता नहीं है, वो रहता है, वो हमारा नाम उसके रहता रहेगा, सदा मौज रहेगी, कभी कभी भोगे नहीं, कभी दुख होगा नहीं, असंगता होगा नहीं कभी। तो किस गलिया है सारा, किस गलिया है? मेरे तो छोरों का सहारा है, मेरे तो ब्याज का सहारा है, मेरे तो काम धंधे का सहारा है। ये सहारा कितना दिन टिकेगा? ये तो सब जा रहा है, जाते हुए सहारा कैसे? जल में डूब रहे हैं कि अपने मगरमच्छ को पकड़ लो, सहारा ले लो, वो खा जाएगा जल्दी, थोड़ा देर जीवे जी को नहीं जीने देगा। ये सहारा है कोई? अब इनका सहारा पकड़ा, मकान सहारा पकड़ा, जमीन का सहारा पकड़ा, रुपये का सहारा पकड़ा, कुटुंब का सहारा पकड़ा, सब झूठा सहारा, तो क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। सहारा एक परमात्मा है, कभी मिटता ही नहीं। ये मनुष्य है, बलिदान में राख है, सूर्य की जमीन है, कभी जल है, कभी तेज है, कभी वायु है, आकाश है, परमात्मा है। तो है का सारा कभी मिटेगा नहीं, और नहीं का सारा कभी टिकेगा नहीं। नहीं का सारा कभी टिकेगा नहीं, और है का सारा कभी मिटेगा नहीं। क्या हो गया? अब एक देश कैसे हुआ? अब इस मुहूर्त चुप हो जाओ, ये बैठ गया की बात सुन ली और ये चुप हो जाओ। स्वतः स्वभाव स्थिति, स्वभाव स्वभाव करने से नहीं होती, करने से तो करने वाला और करना दोनों रहेगा, करने वाला रहेगा, कुछ करना नहीं, न करने वाला न करने। आपसे आप स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेद तत्त्वं पुरुषोत्तम, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेद तत्त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम स्वयं अपने से आप ही अपने को जानते, अपना आप ही। ना एकदेशी बना है, ना सर्वदेशी बना है जो क्यों है। एकदेशी प्रणय छूटने से सर्वदेशी होगा, सर्वदेशी भी सर्व होने से है, सर्व से सर्वदेशी है ना, एकदेशी है जो तो ये सब परिपूर्ण है। उसके है के भीतर ये सब हो रहा है जो मत है। तो बहता ये जगह सारा रे, तीस स्वभाव सबकी है। दुख को होता है नहीं को है मानने होता है, बहते हो रहता मानना है, बहते हो रहता मान लिया, नहीं को है मान लिया, अब दुख की कमी नहीं रहेगी। खूब जन्म जन्म अंदर बहुत रहो दुख, ऊंधा काम कर दिया, ऊंधा हो गया। मैं इस मकान में बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ, भावना का चार्ज नहीं करेगा तो बोल नहीं होगा। कैसे होगा? छोटे मशाल से जाएगी, ये छोटे में कैसे होगा? भावना का चाकू आरम्भ ही करना पड़ेगा, आरम्भ मैं खुद को और से नहीं चलेगा, आरम्भ में करना था खुद को करना पड़ेगा, ये दूसरा नहीं करेगा। कोई कोई संत महात्मा गुरु जी ईश्वर कार्य करेगा नहीं करेगा, खुद बोलना पड़ेगा। सीधी बात है, इस बात की जागृति रहती है तो बहुत संतोष रहता है, इस बात की जागृति रहती है तो बहुत संतोष रहता है, लेकिन बार बार भूल हो जाती है। भूल नाम जब करो, राम राम राम राम राम गति सुनी नहीं हो, जागृति पकड़ लो। देखो कोई चीज दे वो लेड़ो छोड़ो, क्या पकड़े रखो, मिल गई अपन चीज, अब मिल गई पकड़ रखना, आपका काम है देना, काम देने वाला का उसको पकड़े रखना, तो आपका काम है का दूसरे का। जागृति है ही, सही बात यही है, सही यही है। कहेंगे कि नहीं तो रहती है सतह, केवल निगत नहीं है, जैसे देख रही होगी बस, मन दृष्टि ख्याल, जो ख्याल करना है, दृष्टि करनी, ख्याल करनी, केवल ख्याल और कुछ नहीं। इस बात अंत में गीता ने कहा, नष्ट मोह स्मृति से लब्धा, याद आ गई, याद आ गई, प्रश्न कोई परिश्रम होता है क्या? बात याद आ गई, इसको परिश्रम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।